each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, you can share. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Toepasselijk thema voor de tijd van het jaar, Wishing and Hoping van Dusty Springfield uit 1964. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de ene laatste late avond van dit jaar, die van donderdag 30 december. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond podcaster Rick Bouwman over zijn hobby die de BBC bereikte. Jolanda Kluft van Startup for Kids over hoe onderwijs cruciaal is voor een leven zonder armoede. En Elif Stepman van Foodwatch is blij met de suikertax en de btw-verlaging op groente en fruit. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Stand.

lijkt wel op een verzameling kopstemmetjes. Sam Smith hoorde je met Kids Again en daarvoor Barry Gibb samen met Barbara Streisand in Guilty. Ons eerste onderwerp vanavond. Het begon allemaal als een leuke hobby, maar de podcasts van Rick Bouwman zijn al meer dan 40.000 keer beluisterd. En nu hebben zelfs BBC, ITV en Channel 4 interesse in de verhalen. Herman de Bruin. Ik ga praten met twee gasten in de studio, Rick Bouwman en Theo de Vrij. Heren, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over een podcast, Rick, want dat is jouw passie, hè? Mag ik dat zo zeggen? Dat kun je wel zo zeggen, ja. Dat is inmiddels een gemeengoed geworden voor me. Ja, voor heel veel mensen, want podcasts zijn gewoon erg in, hè? Absoluut, ja. 2004 begonnen natuurlijk en toen eigenlijk een korte opleving gehad. Maar in 2016 is het eigenlijk weer helemaal teruggekomen. Hè. En sinds de coronatijd is het ontploft. Ja. En wat is dan het geheim van die podcast dat mensen dat zo interessant vinden? Het is toch geen hoorspel, hè? Nee, absoluut niet. Het geheim is dat er heel diverse soorten podcasts zijn. Je kan allerlei, van misdaad tot gespreks, interviews, verzin het maar, kan je beluisteren. Ja. En het grote voordeel is natuurlijk dat je het kan beluisteren op elk moment dat je dat wenst. Ja, of je in de auto zit of dat je thuis bent of wat precies, dan ook. Dat kan allemaal. Ja, over misdaad gesproken. Jij hebt Theo de Vreem meegebracht. Theo, dat is niet voor niks. Nee, de laatste podcast van Moordzaak 1974 opgelost, zoals de titel is. Daarin speelt Theo de hoofdrol, want we gaan namelijk een kleine 50 jaar terug in de geschiedenis. Toen Theo als rechercheur werkzaam was in Vlaardingen en toen gebeurde het. Ja, en wat gebeurde er toen, Theo? Het is misschien leuk om eerst te vertellen hoe wij elkaar hebben leren kennen. Wij zitten al jarenlang zaten we in het bestuur van Fortuna. Ik als voorzitter en Rick als bestuurslid. Allebei in Vlaardingen, is dat? Fortuna in Vlaardingen. En Rick is ook later voorzitter geworden. En de club is gefuseerd tot Victoria. Daar is Rick bestuurslid van geweest. En daar ben ik uiteindelijk ook voorzitter van verkozen. Mm-hmm. Daar is Rick inmiddels erelid van en ik ben de erevoorzitter. Okay. En wij kwamen langs de lijn, daar praatte je wel eens over andere dingen als voetbal. En per ongeluk kwam het zo te sprake over een moord die ik wel eens behandeld heb in de tijd dat ik bij de recherche in Vlaardingen was. Ja. En ik heb het zelden over mijn werk, maar dat is toen toch bij Rick blijven hangen. En die heeft me een vorige maand of zo eens benaderd van, joh, ik zou daar wel eens wat mee willen doen met dat verhaal. En kan ik eens langskomen om met mijn apparatuur, dan gaan we een interview beginnen. En waarom zou je daar iets mee willen doen? Want je hebt heel veel verhalen, neem ik aan, uit je tijd van rechercheur zijn. En is juist dit verhaal, is dat zo bijzonder? Rick, je steekt je vinger op, dus je zou er wel wat over kunnen zeggen. Ja, nou het bijzondere is gewoon dat het een van de eerste geruchtmakende moordzaken in de Vlaardingen eigenlijk was. Mm-hmm. En er was in die tijd was er gelukkig nog niet elke week een moord. Dus dat zijn natuurlijk wel zaken die blijven hangen. En Theo vertelde daar met zoveel passie over. Dat ik dacht van dit is het verhaal voor een podcast. Ja. Het bijzondere overigens aan die moord is eigenlijk onze rol daarin. Want ik was samen met een maat van me, een heel jong broekje bij de recherche. Ik zat er zelf anderhalf of 2 jaar. En een soort kok en fledder? Ja, we worden ook vaak vergeleken met Baantje, die ik overigens... Ja, dat bedoel ik. Want ik heb voordat ik bij de recherche kwam, heb ik een tijd aan de Warmoestraat in Amsterdam gewerkt. En daar ben ik toevallig Baantje tegengekomen. En een paar keer mee gesproken. Een hele vriendelijke, aardige man. Toch ook terugkomt nog even op dat eerdere aspect van de reacties na afloop. Die met name Theo gekregen heeft. Theo, graag dat je er iets over zegt. Want het is bizar hoeveel oud-collega's collega's naar jou gereageerd hebben. Het is onbegrijpelijk hoeveel reacties. Heel veel collega's. Naar aanleiding van die podcast. Ja. Ik krijg ineens een reactie uit Zuid-Afrika. Daar zit een collega inmiddels. Uit Colombia. Daar zit een collega inmiddels. Dat betekent, Rick, dat je daarmee doorgaat, neem ik aan. Als het zo goed werkt voor mensen die dat willen beluisteren. Nou, sterker nog, de derde verhaal komt er al aan. Dat is al eigenlijk in... ik heb het al op band staan. Ja. Het is nu een kwestie van het gaan plakken, knippen. En, dan even heel kort. De BBC heeft ook interesse, begrijp ik dat ja, goed? Ja, de eerste serie die ik gemaakt heb, De Gijzeling op de Noordzee. Daar is vanuit Engeland belangstelling voor. Er zijn drie kanalen, waaronder de BBC, Channel 4 en ITV.

There You'll Be van Faith Hill. Ze schittert momenteel in een prachtige westernserie 1883... samen met haar man, de country- en westernzanger Tim McGraw. En daarvoor Adamo met Quand les roses. Zometeen, Start-up for Kids. Maar eerst is hier Bos Kijks. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. Forevermore, forevermore. Close your eyes on me, and you can be with me. 'Neath the waves, through the caves of hours long forgotten now. We're all Die 76 was het jaar voor We're All Alone van Bos Skaggs. Ons volgende onderwerp. Kwalitatief goed onderwijs is een cruciale sleutel voor een leven zonder armoede. Maar de plek waar iemand opgroeit bepaalt in grote mate de kans op het krijgen ervan. Herman de Bruin praat met Jolanda Kluft van Startup for Kids. Jolanda, welkom. Ja, Startup for Kids met een viertje, cijfertje. Dat ja, is, dat viertje zit. Dat is een, ja, ik denk voor kinderen. Ja, Startup for Kids is een stichting die opgericht is door Katja Visser. Zij is een Vlaardingse en woont intussen niet meer in Vlaardingen, vandaar dat ik hier zit, maar in Botswana. Doe maar. En, ja, doe maar. Zij heeft heel wat gereisd en is ja, in haar leven door vrijwilligerswerk te doen bij haar broer, die ook in Peru woont. Oké, dus daar kent ze het van. Daar kent ze het van en die had vrijwilligers nodig. En toen zag ze dat er zoveel kinderen waren die, ja, die toch in moeilijke situaties zitten. Maar dat die kinderen net zo goed als ieder kind ook hun dromen hebben. En ja. Zij dacht, daar moet iets voor gebeuren. En toen heeft ze dit Start-up for Kids opgericht en samengegaan met een onderwijsprogramma. Heeft ze met Van Aflatoen. En dat is eigenlijk een traject voor kinderen waarin ze toch ja, leren zichzelf beter leren ja. kennen, ontdekken wie ze zijn, wat ze willen. En ook om ook kleine projectjes uit te voeren. Ja. En dan vooral vanuit hun eigen idee, zodat ze Zelf hun eigen dromen kunnen waarmaken. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. En het is in allerlei landen? Ja, in verschillende landen in de wereld. In Peru dus, in Ecuador, in Nepal, in Ethiopië. Botswana zie ik hier staan, Guatemala. Ja. Ja. En in Nederland ook nog. En in Nederland, ja. Ja. Ja. En in Nederland is het iets anders gelopen. Want er kwam eigenlijk het idee van, nou ja, als je de kinderen wil vinden, dan kun je ook bij de moeders beginnen. Dus nu is er een Start-up for Kids is veranderd in Start-up for You. En dat is een training voor moeders, voor vluchtelingenvrouwen. Ja. Met het idee van, nou, als die vrouwen zo'n training volgen, dus die lijkt heel erg op die kindertraining, maar is dan iets aangepast natuurlijk in de leeftijd. Ja. Dan kunnen die kinderen van hun moeder leren. Maar er is daarnaast dus ook een Start-up voor kids, hè, de kinderen van die moeders. Voor de kinderen zelf. Ja, voor de kinderen zelf is er dus ook een training. Door die moeders bereid je zowel die kinderen natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Is dat is maar een hele kleine druppel op een gloeiende plaat natuurlijk. Want je kan niet al die scholen en al die kinderen in al die landen bereiken. Nee, maar goed, je moet ergens beginnen. Ja. En intussen zijn er al wel 4000 kinderen die zo'n traject hebben gevolgd. Ja, dus het is wereldwijd natuurlijk klein, maar als je klein maar voor begint, die kinderen werkt het in ieder geval wel. Het, ja. Want wat kunnen die kinderen daarna mee? Die kunnen beter in de maatschappij integreren? Kunnen zich staande houden in die landen? Ik weet niet of het zo ver gaat, maar in ieder geval leren ze om toch dingen voor elkaar te krijgen. Door bijvoorbeeld door te sparen dat ze schoenen kunnen kopen. Of, en dat doet de onderwijsorganisatie daar minder? Ja. Of niet? Of in die landen? Dat is, het is eigenlijk voor kinderen die het echt heel slecht hebben. Die misschien niet eens op school komen. Nee, die in sloppenwijken zitten. Of straatkinderen of gehandicapte kinderen. Ja. En dus dit is een beginnetje. En vaak leidt het dus toch wel, als ze dit hebben gedaan, dat ze dan wel naar school gaan. En daarmee verder komen. Ja, als mensen daar meer over willen weten. Want ik neem aan dat er ook geld tevoorschijn moet komen. Ja, het sponsors of zo? Er zijn fondsen inderdaad die hier aan meewerken. En de gemeente Vlaardingen en Schiedam. Het Start-up for You voor vrouwen, dat is nu in zowel Schiedam als Vlaardingen. Wordt ondersteund door de gemeente. Ja, wordt ondersteund door de gemeente en door stroomopwaarts. En van daaruit komen de vrouwen ook naar de training toe. Ja. Ja, maar als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze op een website terecht? Ja, dan kunnen ze kijken naar startupforkids.nl en voor is met een 4. Met een 4, We hadden het over de Startup for Kids met een 4'tje dus. Jolanda Kloft, zij sprak erover namens die organisatie. Dank voor het gesprek. Ja, en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Gaan jullie het nog uitbreiden naar andere landen? Wie weet, als het mogelijk is wel. Ja, hoe zeker. Meer mensen er mee doen, hoe beter dat gaat natuurlijk. Ja, zeker. Nogmaals dank. Is alles nieuw voor mij, want de winter is dood, het oudjaar is voorbij. Ik voel het nieuwe licht, ik verander van gedachten. Ik volg een nieuwe liefde, ik verander van gezicht en ik vergeet weet, ik vergeet wat is geweest. Ik vergeet wat is geweest. Want wat geweest is, is geweest. Maar in de nacht van het oudjaar wacht de zeis van de kritiek. En ik schaam me voor mezelf, ik vernietig mijn muziek. Ik volgde weer het verkeerde spoor, ik heb opnieuw te veel gewaagd. Ik heb weer niets gegeven en veel te veel gevraagd. En ik vergeet wat is geweest. Ik vergeet wat is geweest. Want wat geweest is, is geweest. Eens komt de tijd dat het niet meer hoeft voor mij, want de lente is dood, het nieuwjaar is voorbij. Ik voel hetzelfde licht, maar het zal niets meer veranderen. Ik volg mijn oude liefde en ik denk aan haar gezicht. En ik neem mee wat is geweest. Ik neem mee wat is geweest. Maar wat geweest is, is geweest. Dan zal ik zitten bij het vuur en soms voel ik me alleen. Dan zing ik mijn oude lied voor de kinderen om me heen. Ze luisteren stil en spelen door en kijken mij onzeker aan. Maar ik zal voor ze zingen totdat we slapen gaan. En ik vergeet wat is geweest. Ik vergeet wat is geweest. Want wat geweest is, is geweest. En ik vergeet wat is geweest. Ik vergeet wat is geweest. Want wat geweest is, is geweest. En ik vergeet wat is geweest. Ik vergeet wat is geweest. Op middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Nobody said back to the start. Voor de wetenschappers die in belangrijke mate het afgelopen jaar voor ons hebben bepaald. The Scientist van Coldplay was dat. En daarvoor Boudewijn de Groot. Met een goede les voor het komend jaar. Wat geweest is, is geweest. Zometeen de suikertax en een btw-verlaging op groente en fruit. Maar eerst is hier Bob Dylan. Knock, Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. We proberen het nog even uit te stellen. Knockin' on Heaven's Door was dat van Bob Dylan. Het jaar was 1973. Ons volgende onderwerp. Uit het nieuwe coalitieakkoord blijkt dat er een suikertax komt en een verlaging van de BTW op groente en fruit tot 0%. Voedselwaakhond Foodwatch is blij dat hun offensief voor onze gezondheid is geslaagd. Herman de Bruin in gesprek met Elif Stepman van Foodwatch. Elif, welkom. Dankjewel. Opgelucht. He, eindelijk een suikertax. Eindelijk, inderdaad. Na zo'n 10 jaar campagne voeren is het eindelijk zover. De regering heeft gezegd dat de suikertax er komt. Althans, in het nieuwe coalitieakkoord, hè? Klopt, ja. De verwachtingen waren hoog gespannen. Mm-hmm. De afgelopen jaren is er al heel wat te doen geweest rond die suikertax. Vooral toen dat werd blootgelegd hoe de voedingsindustrie er tegen gelobbyd heeft. Mm-hmm. En in de eerste formatieteksten werd onze hoop al een beetje hoger. Misschien komen er toch wel financiële en wettelijke maatregelen. Onze staatssecretaris Blokhuis, demissionair staatssecretaris toen, die zei ook al, ja, de tijd van vrijblijvende afspraken is voorbij. Die voedingsindustrie moet aan banden worden gelegd. En kijk, er komen eindelijk financiële en wettelijke maatregelen. Maar ja, gaat dat nou door? Want papier is natuurlijk heel geduldig, het coalitieakkoord. Inderdaad, ja. Want ze gaan nu nog onderzoeken hoe het geïmplementeerd kan worden natuurlijk. Maar er is al een heel onderzoek gebeurd of een suikertax goed zou werken in Nederland. En het antwoord was ja. Dus wij waren dan ook heel verbaasd dat het in het Nationaal Preventieakkoord, dat is een akkoord met afspraken met de industrie en stakeholders, een paar jaar geleden ondertekend, dat daar niks over te vinden was, alhoewel het onderzoek aantoonde in Nederland zou het werken. Dus we weten al dat het gaat werken. Nu nog de papiermolen inderdaad, maar we blijven natuurlijk in de gaten. Heel mooi om te zien dat er eindelijk wordt gekeken naar hoe de gezonde keuze gemakkelijker gemaakt kan worden. En dat is de afgelopen jaren eigenlijk heel moeilijk geweest. Want je ziet dat ongezonde voeding goedkoper werd en gezonde voeding duurder. En dat moet natuurlijk omgedraaid worden. Dus zo zie je maar als consumenten hun stem laten horen. Het duurt soms lang, maar uiteindelijk wordt er wel naar geluisterd. Ja, groente en fruit, maar ook andere gezonde producten. Ik kan zo gauw niets bedenken, maar die zijn er natuurlijk ook. Of is het echt gelimiteerd op groente en fruit? Het is nu die btw-vrije, is enkel op groente en fruit dat nu wordt doorgevoerd. Maar je zou dit verder kunnen doortrekken natuurlijk. In Nederland hebben we de schijf van 5 van een gezond voedingspatroon, bijvoorbeeld. Of je kan ook kijken naar de Nutri-score, dat is zo'n voedselkeuzelogo dat aantoont welke producten gezond zijn en zo. Maar je zou op basis van deze soort systemen kunnen kijken welke producten zijn gezond, welke ongezond. En dat er ook gezonde voeding betaalbaar wordt voor iedereen. Want het is een beetje een schrikbarend onderzoek. Je ziet dat in armoedewijken er steeds meer fastfoodzaken komen en steeds meer marketing op ongezonde voeding. Dus die worden daar echt op geprofileerd. En dat moet omgekeerd worden. Ja, de fabrikanten proberen hun marktaandeel te behouden en dat doen ze op die manier dan bijvoorbeeld. Inderdaad. Ze hebben een grote winstmarge op bewerking. Ja, precies. Nou hadden we het over die etiketten, zei je even net. Moet daar niet iets aan gebeuren? Want die zijn toch ook nog een beetje verwarrend? Ja, zeker. Wordt dat de volgende actie van jullie? Ja, daar zijn we ook mee bezig. Okay, daar begint ook het een en het ander te schuiven. In Nederland is er nu beslist dat we de Nutri-score krijgen. En dat is een soort label waar je in één oogopslag kan zien of het product gezond is of niet. Via groene tot rode kleuren. Een soort stoplicht, hè? Door stoplicht, ja. En dat komt er in Nederland, maar ze zijn nu op Europees niveau nog aan het beslissen hoe het algoritme achter het logo, dat is een heel ingewikkeld verhaal, hoe dit in elkaar moet zitten. Mm-hmm. Maar het risico natuurlijk is dat er weer gelobbyd kan worden. Ja. En we hebben al gezien dat Coca-Cola had ooit een eigen stoplicht ingevoerd. En dan had zelfs Coca-Cola allemaal groene kleuren. Ja, natuurlijk. Zij zorgen wel dat het heel positief wordt voor hun producten natuurlijk. Maar goed, jullie inderdaad zitten er bovenop. Je hebt in ieder geval ervaring met die suikertax. 10 jaar, zei je in het begin van dit gesprek. Dus het kan nog wel even duren voordat dat etiket ook goed is. Maar goed, we gaan gewoon door, denk ik. De aanhouder wint. Dat is zeker. En dat hebben jullie ergens in het kantoor boven de deuren staan. De aanhouder wint, denk ik. Want dat is wel zeker jullie motto zo ongeveer aan het worden. Inderdaad. Ja, suikertax en de btw-verlaging op groente en fruit. Het komt er allemaal aan. Ze houden in de gaten bij Foodwatch hoe dat allemaal gaat. En of het inderdaad goed geïmplementeerd wordt, zoals dat heet. Ik dank je wel voor het gesprek, Elif Stepman, campagneleider van de Voedselwaakhond Foodwatch. En als mensen wat meer willen weten, foodwatch.nl, dan kunnen ze kijken. Klopt, alles staat op onze website. Dank je wel. Longer than there have been fishes in the ocean, higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval, I am in love with you. I'll bring fire in the winters, you'll send showers in the spring, falls and summers with love on our wings. Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives, though the binding cracks and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. Higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. I am in love with you. Dit is De Late Avond. leave your worries, leave them on the doorstep, fly sweet. Just direct your feet to the sun, sun side of the street. Hop, bottle, zoodle, zag, pitter-pat. You know that happy tune is my step, life's so weak. If you dig that beat on the sun, sun side of the street. Used to walk in the shade with my blues on parade. What a drag, oh man, getting stuck in the shade. Get hit, don't be afraid. Moving on over, kill yourself in the clover. Only if I say, who cares? Riches Rockefeller can't be beat. Gold dust round my feet. On the sunny, sunny side of the street. Ik dacht, kom, we gaan er swingend uit. De Manhattan Transfer was dat. En dan de Sunny Side of the Street. En daarvoor Dan Vogelberg met Longer. En dat was mijn laatste late avond van dit jaar. Morgen is er de laatste late avond van het jaar met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen jaar. Voor het komend jaar zou ik zeggen, als het niet zo fijn gegaan is, hashtag volgend jaar beter. Joe Cocker heeft het laatste woord. Fijne nacht. Much too long. There's no relief. Carried it around just like a stone. Too heavy for me. I'll pay the price. Standing on the outside, looking in. It's a voice.